skuteczna profilaktyka grypy i przeziębienia. Propolis Krople Farmapia wybrało już prawie 1 000 000 Polaków. Dołącz do nas. Stań się odporny. Żegnamy reklamy. Program Trzeciego Polskiego Radia, czwartek, 3 października, minęła 6. Anna Kowalik-Brankati. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. To akcja polityczna, mówi o zapowiadanym strajku włoskim nauczycieli prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jeszcze dziś można się wpisać do wyłożonej w Sejmie księgi kondolencyjnej marszałka seniora Kornela Morawieckiego. Francuskie wino, włoskie sery i szkocka whisky będą obłożone przez Amerykanów cłami odwetowymi. Zapowiadany na połowę października strajk włoski Związku Nauczycielstwa Polskiego jest demonstracją polityczną, mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Lider partii rządzącej podkreślił w jednym z wywiadów radiowych, że protest nie ma celów odnoszących się do sytuacji nauczycieli. Dzisiaj występuje po prostu jako część sojuszu skierowanego przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, przeciwko dobrej zmianie i przeciwko polskim wartościom całej tej polskiej konstrukcji społeczno-moralnej, która ma być zniszczona. I tak też trzeba rozumieć zapowiedzi tego włoskiego strajku. To chodzi o to, że jeśli my wygramy, to żeby natychmiast w Polsce zaczął się jakiś niepokój. ZNP zapowiedział na 15 października bezterminowy strajk włoski. Nauczyciele będą wykonywali tylko swoje obowiązki, nie będą prowadzić zajęć dodatkowych czy wycieczek, mówi prezes związku Sławomir Broniarz. Nie wyrażamy zgody na bezpłatne wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem kół zainteresowań, zajęć pozalekcyjnych. Nie wyrażamy zgody na to, abyśmy ponosili koszty przygotowania materiałów niezbędnych do prowadzenia lekcji czy zajęć. Mówię tutaj o nauczycielkach przedszkoli, ale także szkół. Nie chcemy i nie zamierzamy być bezpłatnymi serwismenami w pracowniach komputerowych. W przeprowadzonym przez ZNP referendum ze strajkiem włoskim opowiedziało się około 50% nauczycieli. Uzależnienie przyznawania funduszy europejskich od praworządności musi opierać się na jasnych zasadach, mówi Krzysztof Szczerski. Szef gabinetu prezydenta podkreśla, że taki mechanizm nie może służyć realizacji celów politycznych i działać w sposób arbitralny. Praworządność powinna być zdaniem ministra oceniana przez pryzmat walki z korupcją, przestępstwami podatkowymi i z niewłaściwym wykorzystywaniem pieniędzy publicznych, także unijnych. Takie kwestie właśnie jak walka z korupcją, jak siła takiej instytucji jak w Polsce CBA. No i jeśli tak będziemy do tego podchodzić, no to oczywiście jest tak, że każdy kraj, w tym także Polska i nasze kraje wyszehradzkie są czymś takim zainteresowane. Każdemu z nas, który do tego budżetu europejskiego się składa jako państwo, każdemu z nas zależy na tym, żeby te pieniądze były wydawane zgodnie z przeznaczeniem, żeby nie były marnotrawione. Za odbieraniem unijnych funduszy krajom, które nie przestrzegają zasad praworządności, jest Didier Reynders, kandydat na komisarza sprawiedliwości, który pozytywnie przeszedł wysłuchanie. Reynders opowiada się także za kontynuowaniem procedury związanej z artykułem 7 unijnego traktatu przeciwko Polsce i Węgrom. Jeszcze dziś można się wpisać do księgi kondolencyjnej po śmierci marszałka seniora Kornela Morawieckiego. Będzie dostępna w Sejmie do wieczora. Wpisują się do niej posłowie, senatorowie, przyjaciele, założyciele Solidarności Walczącej i marszałka seniora, jak i ludzie, którzy nie znali go osobiście. Człowiek niezłomny. Trudno wyobrazić sobie, żeby jakakolwiek inna postać była taka. Znamy przykłady, których nie wszyscy do końca zrobili to, co obiecali. Kornel Morawiecki walczył z czerwoną zarazą po prostu, z komunistami. I to mnie skłoniło, żeby po prostu przyjść tutaj i złożyć mu hołd. Wspaniały człowiek, miły, uprzejmy, ciepły bardzo. Kornel Morawiecki zmarł w poniedziałek po ciężkiej chorobie. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę na cmentarzu wojskowym na Powązkach. 25% amerykańskie cła na francuskie wino, włoskie sery i szkocką whisky to odwet Stanów Zjednoczonych za unijne subwencje dla koncernu lotniczego Airbus. Restrykcje nie objęły na przykład włoskiego wina, makaronu i oliwy z oliwek. Cła odwetowe na europejskie produkty będą obowiązywały od 18 października. Podczas trwającego 15 lat sporu handlowego Stany Zjednoczone argumentowały, że kraje europejskie przyznają nielegalne dotacje koncernowi Airbus, co uderza w amerykański przemysł lotniczy. Według Amerykanów z powodu tych subsydiów koncern Boeing stracił na świecie kontrakty na 300 samolotów. Światowa Organizacja Handlu przyznała rację Stanom Zjednoczonym i dopuściła cła w wysokości 100% na produkty z Europy o wartości 7,5 miliarda dolarów rocznie. Urząd Pełnomocnika Handlowego USA poinformował, że skorzysta z możliwości nałożenia ceł, ale w niższej wysokości. Wyniosą one 10% na europejskie samoloty oraz 25% na inne produkty, w tym irlandzką i szkocką whisky, sery, produkty rolne oraz narzędzia. Cła uderzą przede wszystkim we Francję, Niemcy, Hiszpanię oraz Wielką Brytanię. Cztery kraje stosujące nielegalne dotacje. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

czytaliśmy te trudne litery, to przyszedłem do domu i sobie utrwaliłem to i rodzice powiedzieli: wow, brawo Stasiu! I to było dla mnie bardzo fajne uczucie. O, to zawsze jak rodzice mówią: wow, brawo Stasiu, to jest bardzo przyjemnie. Oczywiście. A za godzinę o tym, co zrobił wczoraj, opowie Pawełek. Ja już jestem człowiekiem na wakacjach, mam tylko jedno zadanie, odebrać medal i dowieźć go do Polski. I bardzo dobrze, drogi Pawełku. Pawełek wczoraj po raz czwarty został mistrzem świata. Ale zanim to wszystko, to zaśpiewa Piotruś. pan Piotruś zaśpiewał. Młotkowe piosenki to się nam mogą dzisiaj przytrafiać do 9 na pewno. Nie wiem, czy się państwo zorientowali, ale wczoraj wieczorem kładliśmy się spać z jednym medalem złotym, Pawła Fajtka, a obudziliśmy się z dwoma, ze złotym i brązowym. Tak się stało w nocy decyzją sędziów. Więcej szczegółów oczywiście w serwisie sportowym, a potem także za godzinę Tomasz Gorazdowski o wszystkim opowie. A teraz... Zapraszamy do Trójki. 27. Coraz rzadziej mamy możliwość odręcznego pisania w szkołach. Część prac można odrabiać na komputerze. W dorosłym życiu wielu z nas nie ma już okazji do pisania. Jeśli coś notujemy, to tylko króciutkie zdania, króciutkie zapiski. Pamiętniki zastąpiliśmy blogami, listy, SMS-ami. Ale gdy jedni prawie zapomnieli, jak korzysta się z długopisu czy pióra, inni szlifują sztukę kaligrafii. W momencie, kiedy jesteśmy zabiegani, znerwicowani, wszystko nas denerwuje albo spieszy nam się, ciągle mamy mało czasu, wszędzie gdzieś biegniemy, kaligrafia pozwala się zatrzymać. Sędzia Sądu Rejonowego w Nisku oraz kaligraf Krzysztof Dębowski. Ta oś pomiędzy okiem, ręką a mózgiem powoduje, że człowiek musi się skoncentrować, skupia się tylko na tym, co robi, na tym, co pisze i wszystkie problemy od niego odpływają. Pisaliśmy tuszem różne litery, albo rysowaliśmy kaczki. Jak ostatnio, jeszcze w pierwszej klasie, wyszedłem z kaligrafii, jak pisaliśmy te trudne litery, to wszedłem do domu i sobie utrwaliłem to i rodzice powiedzieli: wow, brawo Stasiu! I to było dla mnie bardzo fajne uczucie. Państwo zdecydowali się na takie zajęcia z kaligrafii dla dzieci. Dlaczego? My wprowadziliśmy ten program w nauczaniu początkowym. Agnieszka Bocianowicz, dyrektor szkoły podstawowej nr 86 w Warszawie. Ale zobaczyliśmy, że są efekty. To tak zapytam pragmatycznie, co nam daje kaligrafia? Na pewno pewną umiejętność koncentracji uwagi, wyostrza percepcję wzrokową. Na pewno swobodę ręki przy działaniach, nie tylko w pisaniu, ale w jakichkolwiek manualnych. Tata mi mówił, że strasznie bazgrola, ale mam szkołę kaligrafię, więc właśnie się teraz poprawiam. Z tego wiele liter, na przykład K, używam z jednego alfabetu kaligraficznego w normalnym moim pisaniu. Nie lubiłeś której literki pisać? Duże H, bo duże H przypomina troszeczkę duże J i duże T. A spróbujesz teraz napisać? Spróbuję. Dopiero jestem na części I, teraz jestem na T i wyszło mi. Ręczne pisanie to nie jest tylko umiejętność techniczna. Ręczne pisanie to jest umiejętność, która wiąże się ściśle z rozwojem poznawczym, z rozwojem intelektualnym, z myśleniem także. Pedagog profesor Małgorzata Żydko z Uniwersytetu Warszawskiego. Szereg badań, które pokazują nam, że w trakcie pisania zaangażowane są zdecydowanie bardziej intensywnie różne ośrodki w mózgu niż to się dzieje na przykład wtedy, kiedy piszemy na komputerze. Pan jest sędzią. Kiedy pan się podpisuje pod wyrokiem, to też właśnie takim pięknym pismem, starannym. Od czasu, jak zacząłem się interesować kaligrafią, mój podpis się zmienił. Przestałem wyroki parafować. Kiedyś był to bohomas. Wielu urzędników traktuje podpis bardzo po masoszemu. Nikt się ładnie nie podpisuje. Podpis powinien zawierać przynajmniej zarys nazwiska albo pierwszą literę imienia z nazwiskiem. Ma być podpisem. Wszyscy chcemy żyć szybko, podpisujemy się szybko, jemy szybko. Wszystko szybko, na wczoraj. A tu się okazuje, że można inaczej. Że można się ładnie podpisać. Można zostawić ładny ślad po sobie. Nawet warto. Tematem sztuki i kaligrafii zainteresowała się Monika Suszek. Ciekaw jestem, kiedy państwo ostatnio napisali sobie coś, jakąś notatkę i potem było tak: co ja tu napisałem? Co to miało być? Dzień dobry. No i ja gratuluję koledze Stasiowi sukcesów na polu kaligrafii. Ale jeżeli mogę mu udzielić rady jako starszy kolega, Stasiu, jeżeli żona kiedyś ci powie: wow, brawo Stasiu, to będzie naprawdę, to będzie dopiero coś. No, dzięki, do usłyszenia, pozdrawiam. Brawo, brawo, drogi słuchaczu. 2273 numer telefonu, ranek@polskieradio.pl, 71335. Tu jeszcze jeden list do Stasia, bo ktoś napisał tak: przyznam się, że nie chciałbym, żeby rodzice powiedzieli do mnie: wow, brawo Stasiu, bo mam na imię Tomuś. Trap! dzisiaj temat kaligrafii. Chciałem powiedzieć, że jednym z pierwszych prezentów od moich rodziców to było pióro wieczne. To było dawno temu. Od tamtej pory ta kolekcja się trochę powiększyła. Uwielbiam pisać piórem i dziękuję Wam, że ten temat podjęliście. Pozdrawiam serdecznie z Tarnobrzega. Kłaniamy się Panu oczywiście, także pozdrawiamy 2, 2 i 7 trójek. No to wszystko przez Stasia. Jak pisaliśmy te trudne litery, to przyszedłem do domu i sobie utrwaliłem to i rodzice powiedzieli: wow, brawo Stasiu! I to było dla mnie bardzo fajne uczucie. To jest zawsze bardzo fajne uczucie. Numer telefonu znany, zadzwonił Adaś jeszcze. Pan Adaś. Panie redaktorze, wczoraj przeniosłem z garażu do altany w ogrodzie taki przenośny hotel dla Jerzy z 8 apartamentami. Został przykryty cienką warstwą liści, bo na razie nic za dużo nie ma, i przykryty siatką, żeby wiatr te liście nie zgarniał. Przybędzie liści, to i ciepła przybędzie. W ubiegłym roku wszystkie apartamenty były zasiedlone. Mam nadzieję, że teraz też tak będzie. Wydaje mi się, że populacja jeży od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie. A pan redaktor, będąc młodym człowiekiem, czyli chłopcem, nie zastanawiał się nad tym, ile kolców ma jeż? Będąc młodym, oczywiście tak. W tej chwili na razie jestem jeszcze na etapie do kąt tupla nocą, ale to już właściwie wiem. Do pana, do apartamentów. Urywki z kalendarza. Za 10 minut będzie 7. O, teraz też Molodzieniec. Krzysztof Szubzda. 27. rocznica ślubu jest doskonałą okazją, by złożyć życzenia szczęścia, pomyślności i samych słonecznych dni państwu Barackowi i Michelle Obamom. Do życzeń dołączymy na pewno jakąś piosenkę, ale teraz o uwagę prosimy pana Andrzeja Szarmacha, słynny monter kadłubowy Stoczni Gdańskiej i strzelec ponad 30 bramek dla reprezentacji Polski, świętuje dziś 69. urodziny. Wszystkiego najlepszego. Niemcom, które zjednoczyły się 2 lata przed państwem Obamami, też życzymy pomyślnych i słonecznych dni, a imieninowo kłaniamy się Gerardowi Schröderowi i Gerardowi Depardieu oraz 1000 innych Gerardów, Gerhardów, Gerardów. Nie wiem nawet, czy miasto Gerardów też nie obchodzi dziś jakiegoś święta. No nic, jak mówi stare polskie przysłowie, na Gerarda, gdy sucho, lato będzie z pluchą. Ale nie zawsze jest sucho na Gerarda, z czego zdają sobie sprawę filmowcy, i często właśnie na Gerarda 3 października organizują premiery filmowe. Na przykład 61 lat temu zadebiutował Popiół i Diament, w którym błysnął talent Zbigniewa Cybulskiego, polskiego Jamesa Deana lub nawet Humphreya Bogarta. Zdaniem wielu Popiół i Diament to najlepszy polski film wszechczasów. Natomiast najgorszy polski film wszechczasów, zdaniem wielu, to superprodukcja z roku 88 pod tytułem Klątwa Doliny Węży. Film też miał swoją premierę 3 października, dokładnie 31 lat temu. To była nasza odpowiedź na przygody Indiany Jonesa. W filmie można było zobaczyć poszukiwania grobowców kosmitów w wietnamskiej puszczy, walkę z wężobójczym gazem, czarną dziurę połykającą samoloty, a nawet atak laserowy buddyjskich posągów. Z tym wszystkim mierzył się polski Indiana Jones, czyli Roman Wilhelmi. A inny filmowy Roman, Polański, też 3 października pokazał światu swój film wcale nie najgorszy, pod tytułem Wstręt, według scenariusza Gerarda Braka. Jeśli ktoś woli klasyczne kryminały, to w 78. rocznicę premiery może sobie dzisiaj odświeżyć Sokoła Maltańskiego, w którym zagrał amerykański Zbigniew Cybulski, czyli Humphrey Bogart. Humphrey to nie jest imię tak bardzo popularne w Polsce jak Gerard czy Zbyszek, ale w krajach anglosaskich już tak. Oprócz legendarnego gwiazdora, imię Humphrey nosił też kot, zatrudniony w gabinecie premiera Wielkiej Brytanii na stanowisku głównego myszołowa za czasów Margaret Thatcher, Johna Majora i Tony'ego Blaira. Zgodnie z prawem, do jego obowiązków należało pozdrawianie gości, inspekcja środków bezpieczeństwa i atestowanie antyków w zakresie komfortu drzemki. 101. rocznicę premiery świętuje dziś niemiecki horror Oczy mumii ma, i jeśli ktoś ma ochotę poznać historię nikczemnego pustelnika hipnotyzera, który więzi w grobowcu naszą piękną Apolonię spod Włocławka, czyli Pole Negri, to serdecznie polecam. Ale jeśli ktoś woli spokojniejsze filmy, choć wcale nie mniejsze emocje, to 37. rocznicę premiery świętuje dziś polski melodramat o zgryzotach kanalarza z Woli, Jan Serce. Ojej, to dziś, ale się działo normalnie tego 3 października. Krzysztof Szubsta, bardzo serdecznie panu dziękujemy, zapraszamy za tydzień i zapraszamy także na to, co wydarzy się 20 minut po 7, czyli już niedługo za pół godziny. Projekt Tata dziś będzie o motywacji do wyjścia jesiennego z domu, co może być taką motywacją, a na przykład spotkanie ze zwierzętami, które gdzieś na nas czekają, na wyciągnięcie ręki. Można wyciągnąć rękę i mnóstwo tych zwierząt dotykać. Wielbłądy, jeżozwierze, świnie, kozy, ale mamy także też gatunki dziko żyjące, do których nie ma dostępu, także proszę się nie obawiać. A, dobrze, dobrze, zapraszamy. Projekt Tata, Krystian Hanke, 7:20. Na wyciągnięcie ręki. Za 6 minut będzie 7, za 6 minut w Trójce serwis informacyjny, później oczywiście wiadomości pogodowe, no i sport. 2 medale wczoraj wieczorem. Miesiące i godziny, minuty i sekundy, pijane noce, poprzednie dni, miga nam świat, za oknami jaut. Mrużymy oczy, mamy miliony spraw, gonią nas niezałatwione sprawy, aż chodnik drży. Zatykam uszy, zakrywam oczy, tak by było nic. Chcemy wracać, wstawać, gdy płonie świt. Minuty mkną, jedna po drugiej, leżymy, a pod nami obraca się świat. Bez kompasów i map, wśród korytarzy i biur, plączemy się, my bardzo wiemy gdzie. Braki sni, wolne dni, uprawiamy nic, zupełnie nic, wolne dni, wolne dni, uprawiamy nic, zupełnie nic, wolne. Zapraszamy